fortsätter musiken. Reklam. Stinas catering. Ja, ni skulle ju varit här och levererat mat för en timme sen. Ja, vi är på väg. Vi är på väg. Vi sitter på bussen nu och bör vara hos er om en timme. Dags att köpa en ny transportbil. Hos oss hittar du marknadens bredaste utbud av begagnade bilar. Välkommen till Volkswagen Team Transportbilar i Malmö, Lund, Trelleborg och Helsingborg. Det låter bättre i ett badrum från Lindströms, brukar vi säga. Men stämmer det? Vår personal står just nu utanför duschen. Varsågod och sjung. Välkända varumärken, rätt pris och personal. Tack, tack, tack. Om ni nu går in i duschen istället, börja från en personal. Och personal som finns till för din skull. Underbart. Vi har allt till ditt badrum, Lindströms bad och kake. I Malmö och Lomma. Nu har det blivit hög tid att boka in vintersemestern till solen och värmen. Varför inte prova solsäkra Eilat? Solresors nyhet för året med direktflyg från Malmö Airport. Ta en titt på solrese.se, för där hittar du aktuella kampanjerbjudanden. Solresor.se, mer personligt och alltid på dina villkor. Amiralen i Malmö presenterar Wallmans Grand Deluxe. Med kända slagers, magi och mycket bensprattel. Showen spelas fredagar och lördagar mellan 19 oktober och 15 december. Boka dina biljetter redan idag på Julius Biljettservice.